Many more of them live next door, and the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Кампазіцыя «Бітлз» гучыць для госця «Начной свабоды», удзельніка «Дня блогера на свабодзе» Паўлюка Быкоўскага. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Вітаю, Паўлюк. Прывітанне, добры вечар, слухачы. Перш чым мы пачнем размову, я прапаную паслухаць эсэ Паўлюка Быкоўскага, якое ён прапанаваў на «Дзень блогера на свабодзе» пра адрозненні блогераў і журналістаў. На мою думку, лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чымсьці журналісту ўвайсці ў блогасферу. Некаторыя называюць блогераў недаробленымі журналістамі, іншыя грамадзянскай журналістыкай, але мне падаецца, у абодвух выпадках адбываецца падмена паняццяў. Прафесійны журналіст, як і прафесійны музыкант, пекар, цясляр і гэтак далей, працуе за грошы. Вядома, часта ідуць у гэтую прафесію менавіта тых, хто любіць размаўляць з людзьмі, збіраць навіны і даследаваць прычыны тых або іншых падзеяў. Вельмі часта журналісты робяць гэта апантана, не зважаючы на час, але не кожны журналіст выкладае ў свой блог рэальны прыватны дзённік, лэддыбр. Часцей туды трапляюць прафесійныя артыкулы, і блогасфера выступае для журналіста як яшчэ адна прастора для камунікацыі з чытачом, як дадатковая аўдыторыя. Між тым, найбольш прыцягальным для гэтай аўдыторыі з'яўляецца не копіпаст і без таго даступных тэкстаў СМІ, а прыватны погляд аўтара на тую або іншую падзею. Блогеры вельмі часта правакуюць журналіста на выказванне эмоцыяў, і ён, адыходзячы ад прафесійных стандартаў, на пальцах тлумачыць, дзе праходзіць мяжа паміж добрымі і кепскімі хлопцамі. Дарэчы, пра лэддыбр. З уласнага досведу, калі ў сваім блогу пішу пра нейкія асабістыя ўражанні, напрыклад, масавае знікненне ў беларускіх крамах імпартных сокаў, дык такі пост выклікае большае абмеркаванне, цытаванне і лічыльнік сведчыць пра рост наведванняў. Журналісткі ж матэрыял значна радзей правакуе на абмен думкамі, бо, як правіла, пішацца іншым тонам, мае прыкметы бесстароннасці і ўтрымлівае каментары аўтарытэтных экспертаў. Не кожны сярэдні блогер наважыцца стаць на адну дошку з аўтарытэтамі. Праўда, ёсць палітолагі, эканамісты і іншыя спецыялісты, якія вядуць блогі, але не заўсёды яны раскрываюць свой нікнейм шырокай публіцы. Дарэчы, у парадах, як зрабіць блог папулярным, вельмі часта прапануюць выказваць гарачае пачуццё, захапленне або нянавісць, палкасць. Усе гэтыя парады цалкам непрыймальныя для журналіста-рэпартэра, але яны вельмі, дарэчы, публіцыстам-калюмністам. Зрэшты, у постсавецкай перыёдыцы ёсць тэндэнцыя. Кожны аўтар памятае выраз, што паэт в Расіі больше, чым паэт. Бачыць сябе гэтым паэтам і імкнецца давесці чытачу сваё меркаванне па найбольш балючых пытаннях сучаснасці. А вось быць рэпартэрам, які ганяецца за навінамі і збірае факты, неяк сумна. І не вельмі выгадна, бо зоркай для шырокай аўдыторыі хутчэй зробіцца калюмніст, а не рэпартэр. Такім чынам, публіцысту лягчэй знайсці сваё месца ў блогасферы ў параўнанні з рэпартэрам. Аднак блогасфера тым часам нараджае сваіх рэпартэраў. Верагоднасць таго, каб прафесійны журналіст зрабіўся сведкам нейкага надзвычайнага здарэння, меншая, чым верагоднасць гэткай сітуацыі ў дачыненні да простага абывателя, які вядзе блог. Больш за тое, блогер хутчэй запосціць навіну праз мабільны тэлефон або на ладоннік. Тым часам, як журналіст будзе збіраць факты, перадаваць іх у рэдакцыю, якая будзе разважаць, што з гэтымі фактамі рабіць. Больш за тое, некаторыя журналісты пачалі адсочваць блогі як адну з крыніц інфармацыі і нават браць адтуль цытаты. Так паўстаў феномен грамадзянскай журналістыкі. Непрафесійныя журналісты пішуць пра падзеі, сведкамі якіх не могуць быць прафесійныя журналісты, бо іх проста няма ў гэтай мясцовасці або тэма з'яўляецца забароненай уладамі. У нейкай ступені гэта нагадвае савецкі самвыдат, які рабілі дысідэнты. Дзякуючы інтэрнэту, аўдыторыя новага самвыдату зрабіўся ўвесь свет, але грамадзянскія журналісты перамаюць правілы гульні прафесійных. Больш не пішуць лэддыбр і, застаючыся ў блогасферы, перастаюць быць блогерамі. Эсэ Паўлюка Быкоўскага пра адрозненне блогераў і журналістаў і водгукі на гэта эсэ на нашым сайце свабода.орг. А Паўлюк зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Паўлюк, вы найчасцей бываеце ў эфіры «Свабоды» менавіта як журналіст. Бярэце ўдзел у перадачах «Экспертыза», «Свабода», «Праскі акцэнт». Ну, а цяпер выступілі ў якасці блогера. Як на вашу думку, у вас паспяхова атрымалася як журналісту ўвайсці ў блогасферу? Ці лёгка, як з вашага эсэ взяць «Прайшоў верблюд праз ігольнае вушка»? Ну, я бы сказаў, што я пакарыстаўся адмычкай журналіста, каб трапіць у гэтую блогасферу, бо журналістаў туды пушчаюць, але пушчаюць, як все ж такі, чужых людзей. Сваімі робяцца калюмністы, публіцысты, людзі, якія пішуць не як журналісты, а людзі, якія пішуць як звычайныя людзі, якія дзеляцца сваімі эмоцыямі. Я сваімі эмоцыямі ў блогу дзялюся вельмі рэдка. Але вось я перагледзела ваш блог, і я б назвала ўсё ж такі эмоцыі тыя фота, якія вы ставіце. Асабліва вось мне спадабалася недаўняе фота кветак, такое вельмі прыгожае, якое вы зрабілі, калі вялі дачку ў школу. Там шмат яшчэ фотаздымкаў, мне падаецца, вот гэта такая таксама кшталту эмоцыі, якую вы сябе дазваляеце. Скажыце, а вам самому што даражыў блогу? Вось гэта цікава зробленыя фотаапаратам краявіды ці чарговыя дадзеныя НСЭАПІ, ці спасылкі на паведамленні Белта, ці на іншыя інфармацыйныя матэрыялы? Ну, насамрэч, мне дорага і тое, і тое, і трэцяе, бо насамрэч ёсць эмоцыя, хочацца яе выказаць. Гэта робіцца або з людзьмі, або это робіцца ў благасферы, таксама з людзьмі, але ускосна. Што тычыцца іншага, ну, гэта частка майго жыцця, я збіраю навіны, я перапрацоўваю навіны, я працую з навінамі, і таму вось гэтыя спасылкі ці на мае тэксты, ці на тэксты навідных паведамленняў. Гэта частка майго жыцця, і ў гэтай ступені я ў блогасферы ўсё ж такі прысутнічаю. Скажыце, а сярод допісаў сямі блогераў, якія разам з вамі бралі ўдзел у Дні блогера на свабодзе, які вас найбольш зацікавіў, закрануў? З кім бы вы хацелі паспрачацца? Закрануў мяне, і ў некай ступені было супадзенне думак з Агафонам Белл, Арцёмам Агафонавым. Я з ім калісьці развітуаліўся падчас кіберкавы, якую ладзіла брытанскае пасольства ў Менску, это было некалькі гадоў назад. А зараз яго тэкст просто падаўся мне вельмі дарэчы, вельмі пра тое. Тэкст быў, нагадаю, пра суботнік, адчуй сябе рабом. Арцём паразважаў, што робіць з інтэлігентам і нават чыноўнікам удзелу суботніку, да чаго прыводзіць ён звычайнага чалавека, які мусіць заняцца, ну, часцей за ўсё, нязвыклай працай у выглядзе дворніка ці штосьці падобнае. І мне падалося, што гэта вельмі дарэчы, гэтае выказванне. Закранула і ў нейкай ступені прымусіла паразважаць і паспрачацца. Тэкст «Унікальная талерантнасць беларусаў», «Head of бабулька», гэта тэкст рамана, я з ім віртуальна знаёмы, а не віртуальна пакуль не. Гэты тэкст на тэму, якая мяне цікавіць, у прынцыпе, як адкуль мы пайшлі такія беларусы, чаму мы гэта такія, а не іншыя, у нейкай ступені ёсць нешта, з чым можна пагадзіцца, але ёсць і рэчы, з якімі хацелася б паспрачацца. Ну, мне падаецца, што ўсё ж такі мы не такія талерантныя, як здаецца, і калі ўжо казаць пра даследаванне сацыёлагаў, то ў НІСЭПТ неяк было даследаванне пра пабытовы нацыяналізм беларусаў, аказалася, што ўсё ж такі ён у нас прысутнічае і не такія ж мы талерантныя, якімі бы мы хацелі бы здавацца ў чужых вачах. Гость «Начной свабоды», удзельнік Дня блогера на свабодзе, журналіст Паўлюк Быкоўскі, нарадзіўся ў 1971 годзе ў Менску, працаваў рэпартэрам у газетах «Чырвоная змена» і «Свабода», рэдактарам на радыёстанцыі «Крыніца», каментатарам рэдакцыі перадач для другой рэспубліканскай праграмы беларускага радыёвяшчання, інфармацыйна-музычны канал «Радыё-2», нацыянальна-дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь, супрацоўнічаў з радыёстанцыямі «Юнасць», «Маладзёжны канал Москва», «Рацыя» з Беластоку, газетамі «Экспрэс-хроніка Москва», «Бізнес Балтая Рыга», «Лабрыт Рыга», «Караван Алма-Аты». Цяпер Паўлюк Быкоўскі загадчык аддзелу грамадска-палітычнай інфармацыі і чалец рэдакцыйнай калегіі недзяржаўнага аналітычнага тыднёвіка «Беларусы і рынак». Паўлюк, я вось даволі часта праглядаю інтэрнэт-версію тыднёвіка. Скажыце, вы выкарыстоўваеце грамадскую журналістыку ў тыднёвіку? Наколькі шчыльная сувязь выдання з наведнікамі і каментатарамі сайту «Беларусы і рынак»? Ну, по щирості, у нас недавно відбулося новий дизайн сайту, новий підхід, ми стали трішечку більш сучасними. Старая версія засталася 3WBR-MinkBuy, новая BillMarketBuy уже виглядає більш сучасно, але ми ще залишилися вельми консервативними, наприклад, коментари у нас проходять премодерацію, покольки ще у нас нема справжньої інтернет-редакції, яка би пільно сочила за новинами, то премодерація відбувається не так хутко, і тому, напевно, читачі не так активнічають у коментарах, як гэта адбываецца на іншых інтэрнэт-рэсурсах. Я вось часам заўважаў, што той самы артыкул у маім блогу і на нашым сайце газеты выклікае розную рэакцыю. У блогу, канешне, не зусім супадае аўдыторыя, але затое, калі нечым зачапіў, то каментароў бывае болей. Я думаю, што з часам, калі у беларусах рынку крышачку мадэрнізуецца інтэрнэт-рэдакцыі, будзе яна сапраўднай, сітуацыя зменіцца. А як вы лічыце, друкаваныя выданні, прафесійныя друкаваныя выданні могуць знікнуць у будучыні? Інтэрнэт можа іх выціснуць? Ну, я не думаю, што гэта верагодна. Хутчэй будзе змена, і друкаваныя выданні зоймуць, ну, ці ўвогуле казаць пра традыцыйныя медыі, бо ўжо недавно казалася і пра смерць FM-станцыі, гэтак далей. Яны зоймуць нейкую сваю нішу, якая можа крышачку адрозніваць, можа не настолькі прыемная традыцыйным журналістам сёння, але разам з тым, усе інтэрнэт-выданні або копіюють і з'являються протягом традиційних медіїв, ну, усе більш-менш такі буйні проєкти, або знайшли свою особну нішу. У інтернеті зараз люди шукають новини, у традиційних виданнях шукають аналітику, ці коментарі до гэтых новинов, ці некі бэкграунд до гэтых новинов, ці увогуле, каб зрозуміти, у якім контексті відбуваються гэтыя новини. Так само, як театр не отменил кинотеатр, телевизор не отменил кинотеатр, не отменил театр, то я думаю, что у всем знойдется место у той похлебцы, которая варится в информационном поле. Ну, вось вы кажете, что люди идут в интернет в пошуках информации. А с какого интернет-сайта начинается раница и ваш рабочий день, и каким интернет-сайтом заканчивается? Ну, який сайт у вас для забавы, який сайт у вас для працы? Ну, я не зовсім нормальний користальник інтернету, я журналіст, і тому у мене є пошта, у яку мені приходять новини, на які підписана моя газета, і це вельми хутко приходить і значно хутче, чим з'являється у інтернеті, ну, бо це професійний підход. З другого боку, я користаюся таким ресурсом, як агрегатор RSS-стужок, Netvibes.com, куди у мене стікається усе останнє, на що ми не підписані, відкриті різні криниці, і там у мене наладжені фільтри, і я одразу ведаю, де що лежить, де що відбулося ось зараз, куди треба зазирнути. Тому фактично по самих сайтах я не вандрую, я вандрую уже по конкретних текстах, розумію з певного заголовка ці ніяких таких от речів, що менавіта тоє, що мені треба поглядіти, і перехожу на їх. У виніку я, напевно, проглядаю достатково шмат сайтів, але ну, мені не приходиться гуляти по їх головних сторонках і чекати, коли з'явиться обновлення. Дякую великі. Гостем «Ночної свободи» був удільник Дня блогера на свободі, журналіст Паўлюк Быковський. Всього вам лепшого. Дякую вам так само.